ono ono ese na mouse no one ku ni papa na papa no frame no ka kire mi se ni se no ti ase why ni hu se na nse e ka ne ho pa e presa e baba na mom ya chechire mi o baba ku me ma mi nu ọbọ ọmụ nyina din ma nọ mu fi mi ni ku fi mi nọ mu nyina fokwese ni ọbọ ọmụ nsa ni din ma fokwese ni ya mi papa ni yanka ba ku pe awaka ba ada ache no peni mi kru che no peni ọnu ọnu die mi nyimu no pa da da da da mi won 3 days mi di mi moja na wo mi hunu betena fom naked na makunu nkrun kru na se mi twi bo ase no bi sada benuma mi sada obi enuma esese mi bona so e na mai chai o se anso se papa ni ye shit red ze mi to mi bo ase no ni mo kwai de mi nam so na me wo na papa no bo wo mi ense din ma papa no so ya ibeni nso no do mi o pema sempa